Han bliver så glad, når solen skinner. Så glemmer sol og sang. Når den forbyder tårn og tænder, så tager jeg byen i min favn. Forklarer hvad der sker, men jeg går rundt og ler. Jeg bliver så glad og fri, men det er nok fordi jeg bliver så glad, når solen skinner på gamle kongens København. Hun er dit livs kendingsmelodi. Hun har din tone og dit hjerte kan lide. Hendes hår, hendes gang, hendes blod. Det er alt sammen dejligt musik. Hun er dit livs kendingsmelodi. En som du aldrig vil ønske forbi. Og alle de steder, du vandrer omkring, er der super og vejse og smil. Jeg sender dig et brev med små violer, en for hver gang du har gjort mig ondt. Er blomsten en af lykkens små symboler, så er lykken ikke mig for ondt. Vægtede mig så ofte, og det har du tit fortrudt. Jeg tilgav dig så længe, nu må det være slut. Så jeg sender dig et brev med små violer, en for hver gang du har gjort mig ung. Din mund siger nej, nej. Dine øjne siger ja. Når jeg ser dig, jeg har mit kys på din røde mund. Du skulle lære at være min kære en dag. Din mund siger nej, nej, men dine øjne siger ja. Come on.